अनिरुद्ध ने अपनी आइसक्रीम शिवांगी को पकड़ा दी और खुद मोबाइल में टाइप करता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। थोड़ी देर में शिवांगी ने अनिरुद्ध की आइसक्रीम भी फिनिश कर दी। अगले 20 मिनट में दोनों अपार्टमेंट के अंदर थे। अनिरुद्ध वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था और शिवांगी बालकनी के झूले पर बच्चों की तरह लटकी हुई थी। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध अपने बाल पोंछते हुए बालकनी में गया, जहाँ शिवांगी झूले पर बैठे हुए बाहर का नजारा देख रहे थे। अनिरुद्ध ने टॉवल बालकनी की ग्रिल पर सूखने के लिए डाल दिया और शिवांगी को देखकर बोला, तितली बाहर से आई हो ना, वो भी अस्पताल से, जाओ जाकर नहा लो। शिवांगी को सुनाई सब दे रहा था, लेकिन उसने अनिरुद्ध को इग्नोर कर दिया। अब वो बच्चों की तरह जिद करने लगी थी, इसलिए उसने बाहर की तरफ देखकर कहा, तितली को नहीं नहाना। ये सुनकर अनिरुद्ध ने हैरानी से शिवांगी को देखा और बोला, मैंने कहा ना जाओ जाकर नहा लो। शिवांगी ने गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को समझाते हुए कहा, देखो जब हम अस्पताल से आते हैं ना तो नहा लेते हैं, नहाकर अच्छा लगता है, जैसे देखो मैं फ्रेश हो गया ना, जाओ तुम भी नहा लो। शिवांगी मुंह बनाकर बोली, अनिरुद्ध तितली को नहलाएगा। ये सुनकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोला, तुम कुछ ज्यादा ही बातें नहीं बनाने लगी हो। सही कह रहे थे अवनीत जीजू कि तुम तो जरूरत से ज्यादा ही सीख रही हो, चुपचाप जाकर खुद नहा लो, लड़कियां खुद नहाती हैं। शिवांगी मुंह बनाकर बोली, तितली खुद नहीं नहाएगी। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना जाकर नहा लो, लड़कियां खुद नहाती हैं। शिवांगी ने नाव में गर्दन हिलाते हुए कहा, तितली को अनिरुद्ध नहलाएगा। अनिरुद्ध दूसरे झूले पर बैठ गया जो शिवांगी के बिल्कुल सामने रखा हुआ था। इस वक्त वो गुस्से में तितली को देख रहा था, फिर दांत पीसते हुए बोला, पागल लड़की। शिवांगी भी अनिरुद्ध को जवाब देते हुए बोली, पागल अनिरुद्ध। ये सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने शिवांगी को परेशान करते हुए कहा, तितली पागल है। शिवांगी भी कंधे उचकाकर बोली, तितली अच्छी, अनिरुद्ध पागल। ये सुनकर अनिरुद्ध को और ज्यादा हंसी आने लगी। उसने फिर से शिवांगी को छेड़ते हुए कहा, तुम पागल लड़की हो। शिवांगी भी कहा मानने वाली थी, उसने भी अनिरुद्ध से कहा, अनिरुद्ध पागल है। अब तो अनिरुद्ध को मजा आ रहा था। उसने एक बार फिर कहा, तितली एक पागल लड़की है। शिवांगी बोली, अनिरुद्ध एक पागल लड़की है। ये सुनकर अनिरुद्ध जोर जोर से हंसने लगा। अनिरुद्ध को हंसता हुआ देखकर शिवांगी को भी हंसी आ गई और वो भी जोर जोर से हंसने लगी। दोनों ही बहुत जोर जोर से हंस रहे थे और अपने अपने झूले पर लुढ़क पुढ़क रहे थे। अनिरुद्ध ने पहली बार शिवांगी को इतना हंसते हुए देखा था, वरना वो हमेशा थोड़ी सी ही मुस्कुराहट पास करती थी। शिवांगी को हंसता हुआ देखकर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर हंसने के बाद अनिरुद्ध बोला, मैं लड़का तुम लड़की। फिर शिवांगी ने भी अनिरुद्ध को देखकर कहा, तुम लड़के मैं लड़की। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, लड़की लड़का अकेले अकेले खुद नहाते हैं। शिवांगी को अब अनिरुद्ध की बात समझ आ रही थी। उसने हाँ में गर्दन हिलाई तो अनिरुद्ध उसके पास जाकर बोला, तो चलो उठो, चलकर नहा लो, अब कल से तुम रोज नहाओगी, समझी। शिवांगी ने फिर से ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने जबरदस्ती शिवांगी की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ कमरे में लेकर आया। फिर उसने बाथरूम में उसे हल्का सा धकेलते हुए कहा, जाओ जल्दी से नहा लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए सूप बनाता हूँ, यमी यमी वाला सूप। शिवांगी को थोड़ा सा लालच आ गया, उसने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कपड़े उतारने लगी। तभी अनिरुद्ध बोला, तितली रुको। शिवांगी ने मुड़कर पीछे देखा तो अनिरुद्ध ने कहा, लड़की जब कपड़े चेंज करती है, नहाती है, तो दरवाजा बंद करती है, समझी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और धड़ाम से अनिरुद्ध के मुंह पर बाथरूम का दरवाजा दे मारा। अनिरुद्ध को हंसी आ गई और फिर वो अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर किचन में चला गया। रघुवंशी मेंशन, रात का समय। आराध्या बहुत टेंशन में थी, इसीलिए डिनर करने नीचे नहीं आई और ना ही उसका कुछ भी खाने का मन था। वो जब से हॉस्पिटल से आई थी तब से बालकनी के सोफे पर ही बैठी हुई थी। सूरज ढल गया था, चांद आसमान में था, लेकिन आराध्या की बेचैनी वहीं की वहीं थी। तभी उसने अपने पीछे किसी की आहट सुनी। उसने पलटकर देखा तो अभिमान के हाथ में खाने की प्लेट थी, जिसे वो आराध्या के पास लेकर आ रहा था। उसने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और बोला, खाना खा लो, भूखे रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आराध्या ने मुंह घुमाकर कहा, मुझे कुछ नहीं खाना। अभिमान वापस जा रहा था लेकिन आराध्या की बात सुनकर रुक गया और पलटकर आराध्या को देखकर बोला, देखो गिलहरी, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, और खराब मत करो, चुपचाप खाना खा लो, वरना सच कहता हूँ तुमने मेरा 100% गुस्सा नहीं देखा। देख लोगी तो मुझे जवाब देना छोड़ दोगी। आराध्या भरे गले से बोली, मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रही, बस मुझे खाना नहीं खाना, मेरा खाना खाने का मन नहीं है, इसलिए जाओ यहाँ से। अभिमान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो समझ रहा था कि इस वक्त आराध्या की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी दोनों के बीच बहुत दूरी थी, एक छोटी सी बात को लेकर दोनों क्लियर नहीं थे, या कह सकते हैं दोनों ही डरते थे कि कहीं उनके दिल की फीलिंग सामने ना आ जाए। अभिमान ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और आराध्या के सामने जाकर बैठ गया और फिर थाली में से एक निवाला तोड़कर आराध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो तुमने जो भी डिसीजन लिया है मैं उसके साथ हूँ। मैंने हॉस्पिटल में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हारी बॉडी है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो, मैं तुम्हें इस बच्चे के लिए फोर्स नहीं करूंगा। इतना कहकर उसने आराध्या की तरफ निवाला बढ़ाया। आराध्या तो पहले ही अंदर से टूटी हुई थी। अभिमान की ये बात सुनकर उसकी आंखों में जो आंसू रुके थे वो भी बह गए। उसने अभिमान का हाथ हटाकर कहा, मुझे सच में भूख नहीं है, परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। अभिमान को गुस्सा आ गया और उसने बालकनी में रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया और बोला, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्या चाहती हो तुम? अब तो मैं तुम्हारे डिसीजन के बीच में भी नहीं आ रहा, फिर क्यों खाना पीना छोड़ दिया तुमने? तुम हर बात का जिम्मेदार मुझे क्यों ठहराती हो? क्यों हमेशा बेचारी बनकर बैठ जाती हो? जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वही मेरे दिमाग में भी चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खाना पीना छोड़कर नहीं बैठा और ना ही खुद को बेचारा महसूस करवा रहा हूँ। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या की दोनों बाजू पकड़ ली और उसे झंझोड़ते हुए कहा, क्यों हमेशा मुझे गुनहगार ठहरा देती हो? तुम ये शादी नहीं चाहती थी, मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने फैमिली के प्रेशर में आकर ये शादी की और अब जैसा भी हो सकता है इस शादी को निभा रहा हूँ। जैसा कि माँ ने कहा था कि हमारी फैमिली में डिवोर्स नहीं होते, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर चुका हूँ। बेशक हमारा रिश्ता चाहे जैसा भी हो, पर मैं तुम्हें डिवोर्स देने के बारे में नहीं सोचता, लेकिन तुम खुद को अबला नारी साबित करने पर तुली हुई हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ना जीती हो ना जीने देती हो। गलती मेरी थी ना, तुम्हें यही लगता है ना कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ रात गुजारी? तो मुझे पनिश करो, इस बच्चे को क्यों? अभिमान ने इतना ही कहा था कि आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी। वो उसकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश कर रही थी, वहीं अभिमान ने भी महसूस किया कि शायद उसने फ्लो फ्लो में कुछ ज्यादा ही कह दिया। अगले ही पल अभिमान ने आराध्या को छोड़ दिया और चुपचाप कमरे में चला गया। आराध्या फिर से सोफे पर टेक लगाकर बैठ गई। उसके मन में पहले ही बहुत हलचल थी, अब और ज्यादा होने लगी। अभिमान कमरे में आकर गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने आराध्या को अपने दिल की बात बताने की कोशिश की। वहीं बाहर बैठी आराध्या समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या सच में अभिमान को इस बच्चे से लगाव है? क्या वो नहीं चाहता कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूं? पता नहीं क्या सही है और क्या गलत। ये सब सोचते सोचते आराध्या वहीं बालकनी के सोफे पर ही लेट गई और थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। कमरे में अभिमान ने अपने इमोशंस को जैसे तैसे कंट्रोल किया और गुस्से में वॉशरूम के अंदर चला गया। करीब आधे घंटे बाद अभिमान अपने बालों को पोंछता हुआ बाहर आया, तभी उसकी नजर न जाने क्यों बालकनी की ओर चली गई और फिर उसके कदम भी बालकनी की ओर बढ़ गए। अभिमान ने देखा तो आराध्या सोफे पर सो चुकी थी और खाना वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। वो खुद में ही बड़बड़ाया कि लहरी कहीं की एक नंबर की जिद्दी है, इसकी बात मानो तो प्रॉब्लम, ना मानो तो भी प्रॉब्लम, खुद तो बेचारी का ताज पहनकर बैठी हुई है और मुझे बना दिया विलेन, क्या करूं मैं इस लड़की का। अभिमान ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और आराध्या को गोद में उठाकर कमरे में आने लगा। तभी आराध्या की आंख खुल गई, उसने अभिमान को देखा और अभिमान भी आराध्या को ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक बार फिर दोनों चुप हो गए। आराध्या की आंखें नम हो गई। अभिमान ने उसे बेड पर लिटा दिया और फिर ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, सो जाओ, ज्यादा टेंशन लोगी तो खुद की तबीयत खराब कर लोगी। इतना कहकर वो पीछे हट गया और सोफे पर जाकर बैठ गया। आराध्या कुछ देर तक ऐसे ही लेटी रही। अभिमान ने भी अपना लैपटॉप खोल लिया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसे एक ही डर सताया जा रहा था कि कहीं सुबह आराध्या बेबी अबॉर्ट न करवा ले। उसने बहुत देर तक लैपटॉप की कीबोर्ड पर उंगलियां चलाई, लेकिन फिर लैपटॉप बंद करके सोफे पर लेट गया। कल क्या होगा उसे नहीं पता था। आराध्या भी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और धीरे धीरे वो दोनों ही सो गए। वहीं दूसरी ओर बानी अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी, शायद सबके सोने का इंतजार कर रही थी। वो बार बार कभी बालकनी में झांक कर देखती और कभी कमरे का दरवाजा खोलकर देखती, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टडी रूम में जाएगी और पेपर खुद ब खुद उसके सामने आ जाएंगे, जिसे लेकर वो वापस अपने कमरे में आ जाएगी और कल अजय और रॉय को दे देगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि रघुवंशी मेंशन में शिवाय नाम का शेर रहता था, जिसकी आंखों में अलग ही लेंस फिट था। उसकी नजरों के सामने से कुछ भी बचता नहीं था। रात के करीब 1 बजे बानी अपने कमरे से दबे पांव निकली और चुपचाप स्टडी रूम की ओर चली गई। फिर उसने धीरे से स्टडी रूम का दरवाजा खोला और उसके अंदर चली गई। अंदर बहुत अंधेरा था। वैसे तो बानी का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन क्या करती, वो भी मजबूर थी। अपने पापा को बचाना उसकी पहली प्रायोरिटी थी। बानी अंधेरे कमरे में अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके पेपर्स ढूंढने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि पेपर उसे इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मजबूर थी, क्या करती। जैसे तैसे वहाँ मोबाइल की हल्की सी रोशनी में पेपर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बानी अब भी पिछले 1 घंटे से मोबाइल की टॉर्च में पेपर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। और तभी उस कमरे की लाइट जली, बानी एकदम से रुक गई। डर के मारे उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं दूसरी तरफ कृष एक क्लब के बाहर खड़ा हुआ चक्कर लगा रहा था और बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। कृष्ण ने उस गाड़ी को देखा तो राहत की सांस ली और जल्दी से उस गाड़ी के पास गया। उसने गेट खोला तो उसमें से मीरा बाहर आई। मीरा ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों तक थी। ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस में मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बाल खुले रखे थे और कानों में डायमंड के इयररिंग्स पहने हुए थे। कृष्ण देखकर समझ गया कि वो इयररिंग्स उसकी माँ के हैं। कृष्ण मीरा को लेकर गाड़ी से थोड़ा दूर आया और बोला, माँ को पता तो नहीं चला। क्या कृष्ण मीरा से अपने दिल की बात बोल देगा?